тут, у потойбічному світі, комунікація відбувається інакше. Зробив для себе висновок Артем і записав цю інформацію на свій мозковий хард-драйв. Господар столу підвівся і жестом зімітував, неначе одягає на голову, велетенську шапку. І Артем збагнув, про що йдеться. Про ту славнозвісну фотографію Параджанова, де у нього на кавказькому береті стоїть китайський ліхтарик, на якому, в свою чергу, сидить голуб, а оголені груди режисера прикриває букети з лілії. Ні, це все ж таки не добре, що я не розрізняю слів, подумав Артем і напружив слух. Проте йому нічого не вдалося. Він усе чудово розумів, проте слів так і не чув. Власне, чув, але не розумів змісту, тобто кожне слово було зрозумілим, проте вкупі вони не поєднувалися у логічну фразу. Артем підняв чарку, пригубив вина. Це було супроти київського звичаю, коли пили лише всі разом по команді після виголошеного тосту. Він відчув, що на нього скоса подивилися. Однак, як це буває в середовищі старої київської інтелігенції, вдали, ніби не помітили його помилки. В Артема сіпнулась рука, він облився вином. Хазяйка підхопилась з місця, почала запопадливо розказувати і показувати, де у цій величезній комунальній квартирі можна знайти ванну. Судячи з того, що розтлумачувала господиня столу, ванна була не дуже близько. Треба було пройти увесь коридор, дійти до того місця, де він загинався буквою «Г», і повернути праворуч. Артем став за стіл. Ніхто не прореагував на його відхід. Всі продовжували палко обговорювати Параджанова. Вийшов у коридор. Там, де коридор повертав направо, на розі будинку було вікно. Типове вікно київського під'їзду, запелюжене, загажене голубами. Біля вікна стояли чоловіки і палили. Артем визирнув крізь вікно на вулицю, там внизу проглядався типовий київський дворик старого міщанського зразка з палісадником і з квітучими флоксами за низеньким дерев'яним парканчиком. «Ностальгуєш?» – почув він у себе за плечима знайомий голос. Артем обернувся, побачив Серафима. «Ти де був?» – спитав Артем. «Я ж тобі казав. Я зайнятий по зав'язочку». Мене викликала одна із тих екзальтованих бабульок. «Що за проблеми з бабульками? Вони ж прожили ціле життя. Це мені треба було битися в істериці, адже я прожив лише третину?» «Людина проживає стільки, скільки їй написано. І ні хвилини менше», – пояснив Серафим, усміхнувшись. «Ти прожив усе своє життя, а не його третину. Розумієш різницю?» Артем розглядав флокси, які фіолетово цвіли в міщанському дворику. Здається, тут недавно пройшов дощ з градом, бо флокси посхилялися в різний бік і були добряче пошарпані й мокрі. «Я реалізував себе лише на 4%, задумливо промовив Артем, неначе добре відпрацьовану фразу. «Звідки така точність? Чому саме на 4, а не на 5?» «Це саме питання я поставив йому». «Кому?» «Йому», – уперто повторив Артем. «А, значить він». «Він», – не став уточнювати Артем, не знаючи, кого саме має на увазі Серафим. «У нього у файлі, здається, є докладна інформація про усі подробиці Артемового життя, так що немає сенсу гратися у піжмурки». Вони ще трохи мовчки постояли, дивлячись крізь брудне вікно, заляпане голубиним послідом, на фіолетові флокси за низьким дерев'яним парканчиком. «Ти хотів у ванну. Давай я тебе проведу», – запропонував Серафим. «Я вже вагаюся, чи хочу туди йти. Здається, моя пляма від вина тут нікого не шокує». «Мусиш», – двозначно натякнув Серафим. «Ну, то ходімо», слухняно відповів Артем. Серафим відчинив перед ним двері, повів рукою «Заходь». Артем зазирнув усередину і відсахнувся. Він з недовірою подивився на Серафима, той відвів погляд, тримав двері навстіж, ніби наполягаючи: «Ти мусиш туди зайти». Артем зробив крок через поріг. Перед ним простяглася величезна довга кімната чи зал, швидше величезний шкільний клас із великими вікнами. Артем стояв на дерев'яній підлозі, однак насправді на високому подіумі, що тягнувся від дверей уздовж кімнати. Ліворуч від нього, неначе у глибокій ямі, подіум обривався, внизу тяглася уздовж вікон підлога, на якій стояли в ряд, як в інтернаті, металеві ліжка, злегка прикриті лише убогими сірими простирадлами і протертими дірявими ковдрами. На ліжках, щоправда, не на усіх, лежали люди, схожі на бомжів, юродивих чи психічно хворих.